چل بکائے نو چل از دکا چی گزار کئی چی خالص و مازغی کاری چی بیا پکی تا دی ساری زینی مولیان را غریو دل تالکانو تسین غایت بوت لو توپک یاور ای پا توپک با داد که غیر زنشم کولی سوا سی پیو کوئی پریدون را داد بکوائی دادی چی کانو مخید سی بارا دادی او کوئی حل تبی شام تر علماء پیسی لا پی کولی او غو بیلیو شیخ سی بی دادی او پریو توپک باری بای خبر سعید سے بوشا سے بھی تلقین کہو تمرین کہو عسکری تمرین کہو نہ کہو ضرور نہ خبر سعید بخطا کولا یعنی خبر ہے خبر پختون راہ استاد مرغی پہ چل نہیں پی ایسی کارتوس خراب کرو سنگ بولی سڑے سڑے داسی بولی سید سے اگر کافر بتا تو الاڑی تو کٹ ہاڑی کی دیو برابر ہے جب وشیش برابر ہے اگر جتا تو الاڑی نظر اس ول نو جی تے کمر اور ہوئی دور سا وی جو تے دس چل خیم جی دس چلی زکی سنگ اور چل خیم ٹوپا کے راس کیوا دس تو نہ خیم ویسا ٹوپا کے شاتا اور بیا دس کے بیا ویسا ٹوپا کے دی راس کیو دی راس کے بیا نو سے بیا ویسا وی جو تے دا چل خیم اگر بتا تو نہ جی کافر اگر اللہ رب غر کی تے بڑا جی تو ٹوپا مخالف دا قول رد پیدا کا جوابی سے اعتراض بھی آگا کا بیا چل دس عزدہ کا چماز غیو کرے بیا لاس نیچو چٹولے گلے پلے ناسی کڑکڑے دی ان شاء اللہ عقبات کی وجہ وجہ کی چکل مقابل بیان کئے مقابل تو گورا کاغ لاس پڑا کئی استر یہ سیکڑے نو بل آیا تو بسر واقع بل تو اندے فیاد مغو وإذا تتلى عليهم آیاتنا بینات تعرف فی وجوه الذین کفروا منکر قرآن کی ہوئی کہ بچا بانے تو قرآن بیان بد لگی نو تندے بہتری اسی اب پڑسی کی بات سویلی بکئی نو دے بسر کتے یو تو غندی دی مازغ دی لوکر سوز دی غلی نسی چی کزر سر پیگم نطول خلق دو ما پو گوزا کیو چی غر آمی جود آیا دی یا کادون یستون باللذین اتنون علیم آیاتنا درنگ لبال اسکی و اللہ ویلی دی چی دا حق برستا و لاسا چی دا منبر نبی غردی میراب نبی غردی و باسی بی قرآن و کتاب بی دلاس ناخ دی یا کادون یستون لسون بی مراتول که فیاد مغو نو چی تا دا نیز دکری لاس آزاد دی خلا آزاد دا پاسی بدا پسی دس اجزدہ کا طریقہ چی پوائلو کی پا ناستا ناستا سڑی مازغو کرے دا باطل مازغو کرے چی آغا اوزی روز تو بیا قاری گی چی اصر یا خواہ آغا چلی را سرو کچی چا کری نی آتول زمیرون ایما تراجی اکول روز تو بیا دی بیا خیر دے شمشیرے کے در جنگ بکار ناید آرا بر سر خود بزن صوفی ابو خیر یا تر شیر دے بس شزوی نا جو حکیمانو ڈاکٹرانو علاج کو ابن سینا علاج نہیں کیا تھا سوفی سے ذرا اور اگر پیدا مچاو نو فلسفہ کوئی جیسے سائنسدانان دس لیونی دا مولیان بھی دونوں بس ارے سے جڑ گئی مارا دے پکے تھا کہ پھر پاس نے پھکے کہ اندل سے گرمی شیرا جیتے تو پھکے کا اندل رکھے تھے دارو پکار دی سوفی ابو خیر سے دو درے تلور تاو دے سارے واؤ رولے تاو دے سارے چور اور سارے تک زیر پر پیدو شروع شو چو چلو شو پر سپی سے باکیم سے چو چلو شو ولی خپا شو دا تا سو وی این ما خطا لسا پیدن در اپری خد خلی خبری میکرنی تا بانی گزار لگی دل لگی نا نو دخلی پا خبر تو دمرا انقلاب دکر آگئی زما پا خبر تا کی دمرا انقلاب را گئی زد اللہ کلام میں پدی که با انقلاب نرا جی حکیم سے سخا جواب نو لال کورتا رساله و لکلا عقلیاتو باندی اغیو لولی گلا سوپی سے داغے جواب کی دقت قدری نکل گئی شمشیرے کے در جنگ بکار ناید آرا برسر خود بزن دا خپل تور بانی زان مردار کا فجنگ کے استاد پکار رہا نہ غلط تو رسو نے کتابوں لکھی تو وندی نے نہیں اور دو تش نہ معنی کنا فید مو شرط دا خود دا تو یہ کہ کمی مسئلے دعوت ورکائے کہ پاگی بانی پوئے گی صرف دانی کی توتی شان تٹی کی دیات کری او دی توتی شان تٹی کی دوتا وا مرش اتیا کالو شو اقل توتی شان تٹی کی ٹکے دا گنا زیات نہ کہ انا پاگی بانی پور نزان خود پو اک کنی دسن فید مو رب دے زما بل خبر ادا طریقہ تعلیم سچی کہ سچی وائے نو توکل پا اللہ کا ادا بر اللہ کار دے اللہ وے کی خلب زمائی پوکے بزمائی مرغے کول بدا اللہ کار عیسیٰ علیہ السلام وے انفقو فی فیکونو طیرن باذن اللہ پوکے زما لازما خور زما پلاس کی مرغے کول دا کار دے اللہ تو ویل زما ادو ویلو اثر پیدا کول زما دا رب کار اللہ تبہ کئی زمان خون کی اشکو الیکا ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس تا تخپل دا عجزی جالم اللہ ابی اسی جالم ازدک خو اعتماد پا اللہ بانی ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب رب دے زمان چی غولی حق بانی باطل علام الغیوب رب میں داسی دے چی دیر خپیزن کے دے پا تمام پر بانی دا مخلوقنا علام دے آغا مانا صدا ذرا ذرا آغا تا معلوم دا جزیات تا معلوم دی زما دا ویلو تکے تکے دا اللہ رب العالمین پا مخ کرے دا اللہ رب العالمین پا اوردو کے دا اللہ پا دیدو کرے اوز دا دین پور تا اثر چول اغم دا اللہ رب العالمین کار کرے کاغب کے تا اثر چی وابا چی او خبر سیو قل جا الحق وما جب دی الباطل وما یعید ترقی دا دعوت تی طول قل قل سر دا شو بیان کوا دا شو بیان کوا خدا میوی کا نا چی دی مطلب دین دا جدا تو ایتا پیوزل پا لڑائی کا نا بیان خو خبل کوا موقیت او گورا چی بکم طریقہ بدی کی مناسب انو آغا طریقہ ہوا بلا مناسب دنا بلا ہوا بلا مناسب دنا بلا ہوا قل جا الحق وما یبدی الباطل وما یعید اوہا سرگن شوحق قرآن داغی الحق القرآن سرگن شوحق سورت سبا بیان شو جا الحق سرگن شوحق راغی حق احق صدی حق دا اللہ توحید قیامت الکتاب الرسول مسئلے ترگن شوی جا الحق تاسو چرا مدد کوئی ما املکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیهما من شرک وما له منهم من ظهیر ولا تنفع الشفاعة حق ترگن شو حق را حق ترگن شو انبیاء اللہ لوی مقام ورکرے دروغ پر موایا حق سرگن شو انبیاء دا بلنی قابل ندی عجز دی محتاج حق سرگن شو جنات پا غیب انو پیگی نولیتنا ولی تازیم کوائی حق سرگن شو خبر پاک شولا دا دنیا پا اسباب و نجات نشده سبا والا دا زیر زبر کرده اختیار دا اللہ دی حق سرگن شو خلق دا دین نند خبر ما بلغو می اشار ما آتا اینا هم کتاب سخنو آغا علم سخنشده نتو تا بیانو کا حق سرگن شو طریقه دا دعوت اللہ دا طریقی زکاو پا دی بانی دا اللہ دین خلقو تو رسو جا الحق وما یبدی الباطل وما یعید اس بدا سی شی چی پا دی طریقہ بیانو شی حق بیان شی نشی سرگن دے رے ما یبدی نشی در سرکے دے الباطل باطل وما یعید او ناغ بیارا کردی دے رے شی سمطلب خبر بیان شی سو وقت پس دخل کو نیر شی اغ زول باطل بیارا شروع شی یا اغ باطل نہیں رنگ بدل کی حکمت اغرض یا غیبی پا بل شکل بانی باطل را سرگن سی قرآن دا قرآن پا طریقہ بانی بیان کا چه بیان دیکن ما یب دی الباطل نشی دی سرکی دی باطل نوی باطل نشی رات لے دی شرک عقیدہ را یوید انو واپس رات لے شیخ زڑا کی دی شرک رسول اللہ علیہ السلام داوی لیو کنا ان الشیطان قد ایس من جزیرت من یوبد فی جزیرت العرب ولیکن فی التحریش شیطان پا جزیرت العرب کی دخپل عبادت نمان شوئے دے نا امید شوئے دے شرک با پا دیا جزیرہ کی نکی قرآن بیان شو دا پیغمبر دخلینا بیان شو دا صحابان دخلینا بیان شو دلتا شرک نیش سرگن دے دے لیکن فی التحریش یو بل تپارول مخالفتون کول اپا بلا طریقہ وانی سباتل را دن نکول دا با پکیتای ما یو دیو الباطل دا دا قرآن برکت دے دا قرآن تعلیم کی دا شہ دے ما یبدی الباطل وما یعید ابدا شروع کول شروع کے دل نتعدی لازم دوارا جواب افعال الباطل نروا سمانا عقیدہ دا شرک عقیدہ دا انکار دا پیغمبر عقیدہ دا انکار دا آخرت دا شانتا عقیدہ دا انکار دا قرآن وما یعید پبل شکلوم نشرات لے پر یاسل شکلوم نشتر گندے دلے شیطان نشرات لے ما یبدی الباطل وما یعید نبی آپ آغا شکل را ترگنی دلے شی قولین ظللتو فإنما ظلو على نفسی دا قرآن دا تعلیمات و اثر دا دے سورہ حامیم السجدہ کی آیات ویم دا قرآن کار دا دے جو قرآن سر اصلاح را للا نو آغا خبرہ بیانیشی ترگندے دلے آغا خلقو پریخی خلقو نرکو شی سلیشتن سپارا آیت نمبر دو سلیخ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٌ یقیناً دا بیان لکھ دے دا اللہ دیر قدردان کتابٌ عزیز اللہ عزیز صفت دا کلام عزیز لَكِتَابٌ عزیز لَا يَأْتِيهِ الْبَاطُلُ نشی مخیرے و تباطل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ الْمَخْكِنَا دے دے کی چھ بیان ہے پا مخ پا مخ بانے نو باطل با مخیر نرازی خوش شرط ماوی داده کنیز دا کول چیز داده فاید مغوهو مزغبه کری انچو مغو پیو کرسه شو نو مخیر توک نشی دات لی من بینی ادهی ولا من خالفی انتی نروستوم داری مر شو لار در سل تا بند شو خود چی کما طریقه و دا قرآن پا طریقه کامل طریقه بانی بیان شده دقل تا بیا باطل نرازی و ما یعید نا زور رات لیشی نو پا غران کی دا شرک و کفر بلا خبر ترگندی دیشی لا یاتیه الباطل تنزیل من حکیم حمید درالی کے لیے دا اللہ دیر دیر حکمتونو اور اس طرح شوی طرف نانو سنگ براش باطل بیولو نشرت لیلی قل ان ضللتو طریقہ دعوت اللہ بلا اعلان کوان بیان کی داؤں ہوئے کز خطا روانیم خطایم فا انما ظلو علا نفسی یقینن خطایم زو اتاوانی پماوانی زمواری زمان وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي أَكَفَ الصَّبْرُ عَنِّي زَمَا كَمَالَ لِي بَلْ كَفَ الصَّبْرُ دَارِ كِي وَهِيَ كَيْدَمَا تَرَبْ زَمَا ذَا اللَّهِ كِتَابِم يَقِينًا اللَّهُ يَوْرِدُن كِذَار سو ډېر نزدې چې سويم د نزدې نه اوري لری ویرانا مطلب څه دی مطلب دا خلکو ته انصافي خبر ادا وکړه کزه خطا ويم زمواري په ما باندې تاسو نه خلاصې او کزه په صبر رواني متا سو نه باندې نو بیا بس چل کوي دے خبر تم چتا سوچ کرے ہوں کی لے گڑا غصے بے پورے دا سرا سابق سے بلا میں غصتڑے سنی یہ دادا اللہ دی نکی اللہ دی بیان کی اللہ دی بیان کی اور ایک زم ملا سن لگڑا بچوک سرے اللہ دی نکی جی زم ملا سن کو زم ملا سن لگڑا بچوک سرے نو قرآن دا خبر ہے کئی اور اللہ دی نکی اللہ دی نکی وے چتا سو گمراہ ہنے والے کہے انہوں سے چل بکوائی او اللہ دی کی اللہ دی کی چیز پر سمر وانیم اتا سونو مدنو بیا پس چل کوائی دارا تا ہوئے کنا دام دی اعتبار مقام دی سوچ کی غور دی لکھے پر غم یختا کوز بسی چل کو نبا غم دل خرے چی طلب دل حق ہوگی انعبت پیدا شی اسی کی گینا انہو سمیع قریب ولو ترائز فزیو فلا فوت تو زی کی بیان لطلن پرین خون بیان تا اللہ ما پریدن تا کی دشپا کم ما ستن با بیانو کم او بیا بازم فی نا نیدی پریدو دلتا بیان تا ما ازو بول کلی تلاشن لاؤ سپیکر ما سخو ما ازو بول کلی تا اسیم زمان آواز رو دے کی دونه نیجو کلی بیا لاؤ سپیکر دے بیا با خلو زمان خپلی پرتوک با دنو باسم پا پختو میو تا ہوئی خیر با نی پدی چی پریده چیزو بیانو کم پیانی دی پریدو چو پختون سره ناسو مرد اللہ دیو بخی اغلا اولی سپیکر پوگو ورازا دون خدای منی می پیغمبر منی رازا زمان کلی تزو تقیق کلی تلاهم بیان تا نی پریدی غو خو تا که رکنه در خیر می تدا خبر رزال اوکا جرگان است و لعه جرگاو ما به تاس شد کم دین وای کم دین مانای دینیز دی علاقه کمی از دربند نراواخلا تر کوستان پورو طول دا دینو اس الحمدللہ بیستا سو دی کلی نا پدی حاتا کی دننا بار تما تستا سو دا خپل دینو خیر پدی اٹول ملکی خودی اٹول علاقہ کی ملیان نیشتی ملیان شتی پوحان شتی اگو اٹول امدقا مسئلہ او ماندلہ یو استا سو دا دے چی پاتی دے نمائی سپے لول لے پکی لول استا سو لاز کی سپے ہونو بل ساتل لے پدی پاتی دا سپے او تارای لول کتا کی دے سوٹے کتا کی دے بیا گوری جنل تا در حنا رجی کن رجی دا غی سرم پونو شو ان ظللتو فا انما ظلو علا نفسی و این ایتا دیتو کدو پسام روانی مطول خلق و سمو مدلا فبما یوحی الی ربی نظما درب احسان دے زما ذرب احسان نے میں سر نام دے چل اللہ دے خبر دی ملک خوراک والا نو پدی معنی میں تو سوچ فکر پیدا شی اللہ نے دی ولو ترا اس فزیو ک پدیو من شنو یرا خدا کنا ولو ترا اس فزیو فلا فوت ارمان لو تمنا یا اتمنا د بندہ خپل د خپل تعال ارمان پکار دے وئی تعال استا په حال باندې ارمان پکار دے ارمان پکار دے دولا یوی فضی اوکل چبوار خطاشی فلا فوت نو نبی تختی دل فلا فوت لهم نبی تختی دل لدو ختمی دل و اخوضو بی مکان قریب ولی بنی نوی وشید نی زیدائینا قیامت کی چپاسی ماہا سائق و شہید و جاعت کل و نفس ماہا سائق و شہید دا قبر نپاسی دو فرشتی دی یو مخی دا یو پسی دا چر تا تختی توس تختیدو دین شو فلا فوت نشتے تختیدل انشو فوت کدل لالانا ولی دا اللہ پولیس لال دی او دا اللہ پولیس رشوت ناک دیری جی نو وقالو آمننا بی اس بوی من پیمان راور منوی واننا لهم التناوش من مکان بعید اوز دا تیمیمان سورت سبا مسالی اوز نمانی رسو بیار زیمانم فائدہ بنی در رکی فانا لهم التناوش اذا کمشی دورا حسول الدیمان التناوش الاخذ الحاص التحصیل اذا کمشی دورا حسول الدیمان نیول دیمان من مکان بائی دزیل رنا سنچی اس منگتا زمن پی اقین قیامت لری دے نو داشن تا قیامت کی بیا دنیا لری دا لری سمطلب زمن پی قدرت و جور کی امکان نشی دا غیصو اغل تا کی بیا دنیا لری دا اس سنگ چی دل تا عالم زمانگ نا غیب دے اغل تا کی بیا دنیا بیا عالم غیب شی ابا روکا شی بیا غی کلی چا اختیار نرسی نو مطلب سو دی ایمان حاصلولو ا دی ایمان دا گتلو مندائی بازار دنیا وا او دل تا حاصل کرے ندے اغل تا لار شی اغل تا دا غی سودا نخر چی انا لهم التناور من مکان بعید لری زینب ادکمشی وقد کفرو بی جماعت کی سری جو بلن تپوسو کو دو تشی مبارک دا نرخ یہ چا نرخ دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تا دا کم دے ہوئی دا بار یہ کدی مدینی عنہ تعالیٰ صدا دا کرے انما ہی اسواق الجنہ جماعتون دا جنت بازارون دی دیکھی دا جنت سودا کی دا جنت بارا کی تپوسوں کو اندما سلو دا دین دا خود دنیا بازار نے سدلتا کی دنیا دا بازار تپوس کے ہیا اسواق الجنہ نو کم شد جنت سرا جنت دوزخ سرا واسطہ نلری یعنی دا جہنم دا بچ کے دو او دا جنت دا حاصلولو دا اللہ دا غضب دا بچ کے دو او دا رضا دا خوشحالی دا حاصلولو خبر نئی اگر خبر جماعت کی ناروا دا اسیم خندا او جماعت کی او دا جماعت پر حدود کی دن نبیا ناروا دا منہ کرے دا سڑی آوازو کو من بالجمال الاحمر من الال جمال الاحمر سوک دیوے چماعت اللہ ترپو خوی دا سور اخ اس دا سور اوخ اوخ میں رکشے دے رسول علیہ السلام اسلام ہوئی لا ردہ اللہ علیہ اللہ رسطہ پلس نکی در دینی کی تعالی بلا موقع کی چا سے اعلان کرے تشید روک شی پیغمبر السلام دق خیرے کے لا ردہ اللہ علیک اللہ جی تعالی درن کی علیمان وی سنت طریقہ امدادا چی چا در روک شی اعلان جماعت کے ہوگو ندا بنوی چی ورگتا پران کیا پران اللہ جی تعالی درن کی اللہ جی ستا اللہ سبی تور نکی ستا پلاس رانی در جماعت بیادے بھی کئی جماعت بے عزتی کی بے عزتی کے تو جماعت کے اعلان کرے رکشی یو خبر ادا دا سڑی نے پہ جماعت کی رکشی غالب خیال دا جماعت کے رانا پاتے شہر نہ دے کو جماعت کی وہی نو روا دا روا دا چب جماعت کی وہی چدا شے ماں نہ رخ شیر چا مندر راجی کی اولیا کا جماعت کے رخ شیر دے وجنا غوڑا بیام دار چی جماعت نہ باری ہوئی جنت جماعت کے غاو کچھ دادا داشتن تا دبل چشی جلسے غد دا جماعت نیشتے دا جماعت لاؤڈ سپیکر نیشتے دا جماعت لاؤڈ سپیکر دا سیاسی جلسے دا پارا بل رتا علوم نیشتے نروا دی دا وقف بیضای استعمال اللی دا من دی ہاں دا جنت خبر دا دوزخ خبر دا یون دا بچ کی دو دا بل دا گتنی دا سودا دا آخرت دا دی زی جماعت تینو دا دی زی دی جماعت دا اپا جماعت کی گی کہ مستقل مدرسہ لو جو کرو جو مدرسہ کی بکی گئی ہوں اور ہر جماعت کے مدرسہ دا دیو جنہ ذکر کی انا لہم التناوش من مکان بعید وقد کفرو بہی من قبل یقینم دو کفر کرو مخی دینا من قبل و مخی دینا دا دیر وزینا دا چو سرمان کی دا دینا مخی دنیا کی جو اندیو اد ایمان دا گاتی زیر ناغی کی دا انکار کرو ویقذفون بالغیب من مکان بعید دو وشتل کئی دادی نالی دری پا غیبا دلی رضایانا دنیا او آخرت دوارا دیو بلن لری دی سنچه اوس آخرت لری دی از خلق و یقین دا دی دا شانتا آغا شانتا والتا که دنیا لری شی نو دی آخرت چه لری پادی شی دلی رضایانا گزار کئی دی دنیا طرف تا چه دا غدنه بس پلا سراولم نیشی کوله نالی دری دو من دلس گزار دی وحیل بیناهم کما بیناهم و بین ما اشتهون پردکڑے شہید دو او پمیندہ آئے کی جدو غواری سو غواری ایمان دے غواری چی ایمان میرا اوڑلے او توبہ میں قبول اکڑے رہ شوئے یا دے غواری سو چی دنیا تبیہ لڑلے او دنیا کی میں بیا نیک کرنو اکڑے دے اگر پا کار نرازی یا دے چی سو غواری چی زمان رو آیال ما سر رہے اگر پا لاس نرازی دے چی غواری جنتون تلارے اگر پا لاس نرازی دے غواری چالا لشفاعت اکڑے اغیلہ لپلاس نرے پدی میں اس کے دیوال لے پردہ لگی دل بین ماشتہون کما فائلہ بیا شاہم من قبل لکچ شیر دا طریقہ دو دو دا کی دیوالو سرمخ کے دونا کما فائلہ بیا شاہم اشیاع جمع دا شیعن دا شیعتن شیعتن شیع تا بیداری تا ہوئی اصل کی شیع ویلے کی گی نریخ شاک تا چی دا غٹو لرگو دا ور بلول دا پارا غو سرے خوئے کی گی اگه وانی ور سو شپ پخیگی نا اونو دا اگه چو سکولاتو پا کار را دی خود دا شیخ خشاک دی دا غطو درگو دا ور دا پارا پا هر زی که اتباع مثال دا اگه خشاک دی دی خشاک بانی دا اگه غط لرگی چی که می دا غط رو اصاش دو پی خپل بازار گرمی اگه بانی ور بلیگی دو پی خپل بازار گرمی جنو سو باسا لیدر پا قلار ناس چی اگه پولیسو ٹکی ورازه چو جلوسون و باسو علامتی ارتال کهو لیڈر سه پا چلوال بانیونیوی شو اغای پولیس هاوس که که نو بیلڈنگ که که نو ادیر تا پا دی نور بانی شیلنگون را خلاص کی انسو گیس پی را خلاص کی دازی پیو کی کما فعلا بیا شاعهم من قبل دا شیع ده دا دا بل دا غتازه کی تا رنا کی او بل تا تپرسی بیا شاعهم من قبل دا دو چک ندر جنا شیع مقتریان تچپا غورن اول پر شروانی یو نشی عام شانو او شیا تابن لگی کما پر لریا شاہین قبل لکر شو دور مشان پاکی دو دو شان دو شان شاہ دے یا شاہین دو دانی خواندان چی دوی پاکی در روان دی اگو سر چشون آغاز و سر و موشو دا دو سر و شو اگو سر و شو کما پر لریا شاہین دا دیو مثال خین صورت العراف دی جہنمیان با جہنم تا دن نشی مشاران مخ کے زیاد مجرمان چی مشاران پا بیدنے کے ناغ مخ کی دی نور پسیدی دا نور چو پسیدی روز تو دی نو دو با تقاری جو بشه دارا پس رالو دو پس نور تو غضب راور جو کسو یو بل تبقاری جی آیت نمبر 8 کی قالت قلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا داركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون غتان حالت الكشرانو جهنم تطول دنشو یو مد دنکی یو دلنو بلا دخل لعنت اختا ندو بلعنتوی پا اخپل عقیدی والا بان اخپل خور یعنی دا عقیدی شیعا لعنت اختا دا سیده لکچوی شی لعنت شیعاتا پا اخپلو دلو پا مرگرو بانی بلعنتوی مشرانو بانی بوی دا دلی پا مرگرو بانی بلعنتوی تباشه اللہ زبان نور غضب را والا انچه طول را یو دیشو نبیا بوی هاولا ای اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار اللہ دادی هاولا دا پلیتان هاولا ای دا لیڈران هاولا دا کسان دا ادباری چیزان لجوڑ کرو اضلونا مدومنگ خطا کریو گمراہ کریو فاتهم عذابا ضعفا من النار اللہ دولا دبرخ جے سزاور کا زمنگ امدو ادو دو اغم دولا وی جو دو دی کنا سکا مخوند وار سڑے بوی چی چی سزا دندہ ٹولا گنی پا مادا دا بلغ تو جت نخ کری لکہ جنت کی ار سڑے بو کہ دا اللہ سر رحمتوں نے ٹول پما دی دا بلغ تو کم کری دا شندغل تے کی سزا ہر سڑے بو چ س سزا دا خدا ٹولا پما دا پدی نور اڑشتہ دینا لکل ذیفن ولکن لا تعلم تعلمون ہر یول دا او تاس بھی پئے گئے نا یو بل بانی لعنتوں نے لعنت اختھا حتا عزت دار کو فیا یغون شو صورت سواد کی اور دغا مسئلہ ذکر گئی جہنم کی بے اول طبیعہ بجی ردی ہوئی کنزل و علب بے اول تک گئی چکل رائے وزیفی آیت نمبر 5 5 هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار دا بلڈل درالا مشران مخی تلی بی دینے کے مشران دا مخی تلی رسو بسی تابیدار لالا نتابیدار چی لالا ویدا نور درالا نو دو بوئی لا مرحبا بهم او دو دیر کلے نئی مانا دس پی رسل رالوس نو بارا تا نقصان جوڑ گی اگو بو توئی بل انتم لا مرحبا بکم پتاسو دیر کلے نئی ولی انتم قدمتموه لنا تاسو مقتدا منزل مخی کرے دیں دادو دو زخزار خمکتا تاسو خود لیوان فبئس القرار نو بز زیدہ رامولا اطول جہنم کی دن ندی قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا من النار حسدا ورکا عذاب لزیات ورکا دادی کما فعل بأشیاعهم من قبل لکچے دو دے ڈلو سر شیوا ندوبم پدا حالت باندی شی یہ سورة الاحزاب کی آیت خیم اخیر کی دا خپل مشران چی پا بیدینی کی مشاری کروا د دین لار خلق تو نو خودلی د بی دینی لار خودلی وا نو چکاله یو دشی نو بیا بسوی آخر د سورت الاحزاب کی آیت نمبر 8 پیتا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا رب زمن من خمان الكريو دخبر مشرانو سادتنا ولاتنا وسائسينا ده حاكمانو من لیو ده سياست دانانو من لیو ده لیدرانو من لیو اللہ دنیا کی من سادتنا سوک کوئی مانا امام راغب رحمه اللہ تعالی ولا تنا وسا اسینا سیاسان لے ڈرانو مانلیو و کبرا انا مدی منگل خپل لوی لوی مولیانو غٹ غٹ مولیان یادیدا فاظلون السبیلا نخطائی کو منگا دا شریعت دلارنا چی اغلاروا دا اللہ دا قانون دنیا چی دا نافذ کولنو دا اکثریت دا جمہوریت رمجے پا جمہوریت اولیو فاظلون السبیلا الانن ورکدول ضیفائنی من العذاب دو عمرہ دری عمرہ دا عذابنا لعنتو کا پی لعنت دیر لوی اللہ تی پی لعنت کا دا دیا شیعہ کما فعل بی اشاعہم من قبل لکچ شوی دی دغ خبری د دو د ڈلی والا یا د دو د مشران سره من قبل مخکی دونا قانون کی لیڈر مخکی روان دے کنا اور دهم النار و بئس الورد المورود نور پسی روان دی انہم کانو فی شک مریب یقین مودو پا شک داس شک پا شک کیا چون کیاو شک مریب لکا لیلن آلیل دا سے شک و دس سخ شک دے چاگا سڑے جو ہمیشہ پر شک کی پاتی کی غرضی دا عقیدہ سورت ختم شو مقصد دا سورت نفی دا اثبات تا مقاصد اربعاو آلیہ اول او دویم مقصد عجز دا مخلوق داود سلیمان علیہ السلام شیاطین فرشتے درم مقصد نفی دا شرک بالعباد الصالحین نفس الشرک بالجنات نفس الشرک بالملائکہ جمع حصہ صورت نفی دا شرک پا وجوہ اربعاو باندے مالکان ندی دا مالک سر حصہ دار ندی مختعون ملازائی دا اللہ سر نشترے پا اللہ بانی نشترے چیزا غب ارمانی لا تنفع الشفاع سفارش منت فیدنی شی رسولے چیزو اذن دا اللہ نی عزن اللہ بچرت کی او طریقی دا دعوات اللہ مقاصد ثانین بھی امزی کرکا مسئلہ دا انفاق گوار ادا پا مینتون وعزون یوازی نکی دیلا با دا وین سیلاب غواری پا مین او نشولا دا سرو وین سیلاب غواری شرعی نظام لو انقلاب غواری دا دلی اونو خبر دا چنوک بسور نشی اشریت براش دا دلی اونو خبر دا روغ اونو دا دا پیغمبر زمانہ کی نوک نوی سرشه و شریعت ندره غلی نوست بسنگ رش او آغا زمانه که آغا کافر لاخو گزاره و سرکی دا ادادا سی کافری چی دا آغا کافر و کافر دی دا دو سر با نوک بشیر نیشی اشت برا شی لا این خیال استو محال استو جنون آن دوم را دا چه بنده پا آغی مکلف چه ایده پا وسکی زمان وسکی دا غلی چه پا خلوی وایو پا خلوی وایو دا غم را خبر دا دا دین اپو توست اللہ دی رائے کی عظم مضبوط تے انشاءاللہ چی موقعی نو دلاسو چی سکیدہ دلاسو بکو اوز دیو اخصر صرف دخلی خبر رسو کنو مجبورو دا بکو دا صورت مقاصد او تجزیہ دو حصے وی یوشتو آیتن کی یو حصہ دو سبو کنو اد دو اشتن تر اخیر پوری بلا حصہ امتیازات تا صورت پنزم خبر ادا پاتی وکانا مناسبتون می مخ کے بیان کرو خلاصہ و تجزیہ میں کولو مدعا دا صورت مشکل پکیتا ددری ایتنو حتی ازا فرضی آن قلوبیم او دا شانتا شفاع مسئلہ دا می بیان کرو امتیازات کی ددی صورت دنور صورتون نا امتیازی خبری کن دی چیدی کی ویلی شویدی آغا پا نورو کنشتا دی یو اس بات تا قیامت پا حلف سرا دا امتیازات دو قسم دی لکا خاصا چتا سو دو قسم دا خاصا شاملا او خاصا غیر شاملا امتیازات ام دا غشان تی دا سی مثال لے لکا چی فصل او خاصا یا عرض عام واخلی فصل ممیز دی پا جمیع اغا مشارکاتو کی او خاصی سرا یا ارجام سرا پا زنو کی رازی زنو کی امتیاز نرازی دا شانتا چکم امتیازات ووی منگا زمنگا استازان رحمهم اللہ ووی ناغذ زنی دسی دی چی آغا بالکل پبل صورت کی آگئی نہ دغت امتیاز لک خاصہ غیر شامل چی زنی امتیازات آگئی چی اپا نور صورتوں کی ہی خو پتو لک نہیں یو کی یا دو کی یا دیو کی یا کیا خبری داغین آلا نور پا آگئی اوصل لسو یو صورتوں کی آگئی نی امتیازات اول امتیازات حقیقیہ دوی امتیازات اضافیہ پا نسبت دزن صورتوں ندزن نورو بالنسبت الى بعض دون بعض اخرى نور پر نسبت نہیں دا امتیاز چپا حل سر قسم ثابت کرے بلا و ربی دا دی صورت کی ذکر کرے دے پر صورت یونس کی لستے میں دا شمتا پر صورت تغابن کی دری صورتوں کی شتے پر دی عنوان معنی حل و پر قسم بلدے کی نشتے بیا پر دی معنی بان امتیاز دے دا نور صورتوں پر خلاف دا غجو صورتوں نا دین اثبات ذل جزء الذي لا يتجزا فلاسفه خداوی چه جزء لا يتجزا نشتی حلولا شتی حکمت سده پدی که بدی ویلی که ابطال ده جزء لا يتجزا اثبات تحیولا کی دلیل پا قدم ده عالم بانی عالم قدیم دی دنیا قدیم ده او دا عقیدہ اندوانی دا ثابتی پی و دنیانا حدیثن والحیولا عدیم الکون لیس لها وجودن دنیا حادثہ دا نو پیدا شده دا انقلابات پی کرازی بے بختمی گی دا دی پا قدم چکن دلیل وی حیولا لیس لها وجودن وجودی نشتے دے اسیر الدین ابھاری ہدایت الحکمت وی فصل فی ابطال الجزء الذي لا يتجزا نو چدا ختم کی نو بیاوی فی اثبات الحیولا نو حیولا زوتی جزء لا تجزا نشتی قرآن نشتی سورت الاحزاب کی وئی دی سورت کی وئی نور سورتونی کی وئی دلتا ذکر کہ اثبات الجزء الذي لا يتجزا دویم آیت کی وم آیت کی نرسم آیت کی مزدقتم کل ممزدق انکم لفی خلق جدید هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزدقتم کل ممزق تمزیق دبا بی تفعیلنا بیو سر ممزق مفعول مطلق راول لے بیو سر کل مراول لے کل ممزق نددینا چی دمرا تمزیق راگ نسو شیرے ایک یو جودی لا تجازہ دے بلتو شیرنشتی دے چی دا غوپا دی جب ہم کنو زمان جب کی خوزہ ذرہ ویلے کی نرے شے دو کن اڑو کے شے آغاو تا داوی نو تاست دا سی صدای خیم چی اغا داوی اول دلی دا دی خبری ذکر کرده لا یعذبونه مثقال ذرات فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین دا اللہ علم کی ذرهم دا ذری نلوکی هم دا ذری نلوکی اور جز اصغر چی قرآن ویردی جز لا تجزا دم زلی بیا نہم آیت کی ذکر کرو اذا مزقتم کل ممزق نہم نوم کی انکم لفی خلق جدید یہ دا تاسبیہ پیدا کی دلو نوی کی ام دغا مسئلہ نلسم آیت کی بیام ذکر کی فجعلناہم حادیث ومزقناہم کل ممزق ان فی ذالک الآیات لکل صبار شکور تمزیق د قوم د سبا دو طریقو بانی شیده یو آغری چه سیلاب ختم کرو ریزه ریزه و خس خس کرو دو نشان پاتن شد دویم تمزیق حسی پا تفریق اول رکیدل و شلو رکیدل سر دنیا کی روک شو یو زی وجود دا غو پاتن شو دی اول مانا بانی تمزیق دو جزی لاتا جزا خس خس میکرو ریزه ریزه میکرو وجود یه سر پاتن شو درم النقل عن الربانيين على المسائل الجمعاء دا مخيات ولو يرى الذين ظلموا ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك الحق دو معنی نکڑی کنا معنی سمت لبینی مطلبونا یو دا چیرا دا یجزی دلان دیئے لیجزی ولی یرا دا قیامت مسئلہ دا حقیقت سرگنشی دنیا کی زوتاو چلتے پستر گو بینی دین صورت کی نائے کلام استنافی دے یرا اللذین اوتو العلم ربانین علماء چکمی مسئلے قرآن ویلے پدی بانی کرے یقین جو ہو الحق و جا سیدہ نقلی جمالی پا مسئلہ دا توحید پا مسئلہ دا قیامت پا مسئلہ دا کتاب او پا مسئلہ دا پیغمبر دا حقانیت دا پیغمبر دا تیر امتونو عالمان چا اسم دنیا کی موجود دی اگو پا دی یقین کی ہو الحق دا وینا بالکل سیدہ بالکل کردہ دا دی صورت کی ذکر کردے پا صلور وار مسئلو بانی قرآن کی پا یوا پا دو مسئلو تیرو ذکر کردے او پا طول بانی یو زئی ام اخصصر دا بردینش دی دی صورت کی ویلی صلورم امتیاز افترا علی اللہ کذبان ام بیهی جننا اخدا پا دلیل کی ظاہری شکل یو لیو شانتا جو کردے حقیقت کی آغا شانتا دین وجودی نشتے یعنی تمنیح او دا شانتا مغالطہ پیدا کول او بیاد پیغمبر اسلام بارک دست بیاد بی خبر کول پا دیو عنوان بانی اعتراض قرآن کی بلدی نشتے دلتا مختصر ذکر کردے دا قضی حقیقی پا عنوان باندی حتم آیت کی پیزن امتیاز علمنا له الحدید جنگی اسلحا معلم متعلم او تعلیم درے والے ذکر کری دی تعلیم کی تفصیل کرے دے شپگم امتیاز تفصیل و تعلیم اللبوس قدر فی السرد اے عمل سابغات و قدر فی السرد دائمی دی لیچی قرآن بارا کچی معلم دے دے قرآن نو قرآن دا سی ویا علیب زبر آ ویا با پیش بو ویا کافیر کارو شو دلتا کیا غزبر پیش راو و پیش راو وقت وہ تا قاری تجمع لکا پیخ ہوتا ویا زور تو رکشی داتا چو دیو علیب زبر علیب پیش دا پنجابوی زبیا پختو ویلی نوائی دا جدا کم راولو خپل تکی دیلتا نرسو چا خپل اغتا ورسای آل تا ورسای چا آل تکی علیب زور آزاوات کی آغا نشی ویلی نو دا آغا دین را پسی دا غل سل راولی یا خپل او ویا کنا نو آغا الکان دیو کی جنگی پا غم اختی چی خدای پس تا پا نورانی قیده کرا تا اس پنجابی وی زور اغا پی جنی زبر نی پی جنی پیخ پی جنی پیش نی پی جنی غرانده پی جنی سکون نی پی جنی تا سکون لکا سکون تا غرانده تا و دا یو دا بل سر ترلیشه پختو مارم دا که دا دیتی که سر پدی غرانده ترلیشه دی از دا برا شروع کرده و بل تعلم شی تعلیم اللبوس ما دا قرآن دا زبر آوا پیش بلا آغی کی خودلی دی ایامن سابقات دروعا سابقات صفت ذکر شده موصوف پر خیده ذکر دا صفت دا موصوف و صفت دوارو کار کئی چه دا دوارو کار کئی خبر سلو کدائی جوڑا چی پورا چلو تداخو قدر فی سرد دا کرو پو اندازہ کی اندازہ دا کرو پو جوڑا کی اندازہ کا سرد ماوی کوشیر تاوی کنا سرد تل کلام کلام مربوط می روان کو سرد فی الحدیث کلام کی مسلسل روان دے قدر فی سرد تسلسل روان پا کرو کی چی دا کرو یو شانتی یو بر سر لگی دنی دانه چې دوا کړایو لګې مې کې درې مې دې خالی پرې دي نقصان تی دې پاږي کې بغښي نوزي ګولې کې چرته نو ګولې به پکې تدې قدر فی سرد تعلیم کې تعلیم اللبوس هو امتیاز اصلنا له عین القطر بنده چې سی اراده کوي الله ور راغی مناسب اسباب پیدا کوي ضرورتونه زیاتی کې نو اسباب جاتی د داوود علی السلام نو سلیمان ته زیات ضرورت دا جہادی اسلحی او جسوا یو خدا غا حکومت عام شو دوی مدا چلی ریوتیو دا بغاوتون احتمال پا کیتا زیادو دا سلیمان صنا خپل زیر جام بغاوت کرو جرنیلو دیو علاقی گورنر مقرر کرو اگا بغاوت کرو رجام دا خپل بل یو کماندر دیو علاقی والیو اگا بغاوت کرو سلیمان علیہ السلام سلام پریشانو القائنا على كرسيه جسدا ثم اناب دد پتخ باندې زور را وسته او دبا را غلو بغاوتونو شروع شو طرف ته بل طرف ته الله تاو ګرځې نو ټول الله تابع کړل زمانه بغلتی شي الله ما معاف کا الله معاف کو بغاوتونو پدې شو اصل نه هغه ته زیات ضرورت د جهادي وسلې دغه وجه نه هغه د اسونو کوشش کو چې په اواز وزي او دا غي نسل کشي وکړه دریا په غاړه باندې اسونه ایز غریضا علیه بلاشی صافینات الجیاد نو چکل اغا تا ضرورت زیادتون اغا لیتان بی پیدا کردی او داغی اسباب یولوار کردی اغا تا ضرورت زیادتون دو معسکر دو جولولو د فوجی بارکونو او د فوجی زینو د جوړولو یعملون له ما یشاء من محاریب محاریب جنگی زینہ جنگی مورچی ما یحارب منه چې داغین جنگونو کولیش مضبوط مکانونا او دا شانتا و قدور راسیات دا شانتا جو خانکونا دا غٹو غٹو دندونو تالاونو پر شانتا دا تضرورت جاتو اللہ علیہ اسباب جات ورکا اصلنا لہو آن القطر اگا معلوم شو اتن امتیاز یا عملون لہو ما یشاو من محاریب و تماثیل اللہ محاریب عبادت خانی محاریب مورچی سنگری محاذین مضبوط چې دشمن حمله پینی کیږي انو ته غلا سرسی دی لشي نه هم امتیاز ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض لسم امتیاز تبینت الجن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین یہ ورسم امتیاز قدر فسرت دا خو تعلیم دلبوس کیم راضی قدر فی سرد مطلب نہیں ہے لو